hapendeki. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo. We hapendeki. Hapendeki. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo. We hapendeki. Umekimbia nyumbani kijijini, ukaenda mjini kutafuta kazi. Kazi ulipoipata hukukumbuka baba na mama, hapendeki. Sasa kazi umefukuzwa. Umekimbia nyumbani kijijini, ukaenda mjini kutafuta kazi. Kazi ulipoipata hukukumbuka baba na mama, hapendeki. Sasa kazi umefukuzwa. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo, hapendeki, we hapendeki. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo, hapendeki, we hapendeki. We hapendeki. Hebu chukua nauli hii urudi nyumbani. Ndio. Na hii pesa nyingine nenda sokoni ukanunue mboga uwapelekee wazee. Asante sana kaka. Utakamatwa hapa na nguvu kazi upelekwe Msumbawanga huko. Na wewe hali kwenu ni hapa hapa Masaka. Mwaka wa 8 unja kwenda kufagia mazao. Mtoto wangu tanga tanga ovyo. Hapendeki. We hapendeki. Umekuwa mtoto wangu tanga tanga ovyo. Hapendeki. We hapendeki. We hapendeki. Hebu chukua hii nauli urudi nyumbani. Na hii pesa nyingine nenda sokoni ukanunue mboga huko. Watakukamata nguvu kazi hapa upeleke Sumbawanga huko. Na wewe hali kwenu ni hapa Kisiju. Mwaka wa 8 huu wazee hawaja kuona nyumbani hapendeki. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo. Hapendeki. We hapendeki. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo. Hapendeki. We hapendeki. Unapata matatizo ulipopata kazi uliwasahau wazazi wanapata uchungu usikia unapata matatizo fanya rudi nyumbani hapendeki fanya rudi nyumbani hapendeki mama fanya rudi nyumbani hapendeki fanya rudi nyumbani hapendeki kaka umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo hapendeki. We hapendeki. We hapendeki. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo. Hapendeki. We hapendeki. Ulipopata kazi uliwasahau wazazi wanapata uchungu usikia unapata matatizo. Ulipopata kazi uliwasahau wazazi wanapata uchungu usikia unapata matatizo fanya rudi nyumbani. Hapendeki. Fanya rudi nyumbani. Hapendeki mama, fanya urudi nyumbani. Hapendeki, fanya urudi nyumbani. Hapendeki kaka. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo. Hapendeki, we hapendeki. We hapendeki. Umekuwa mtoto wa kutanga tanga ovyo. Hapendeki, we hapendeki.